میخوره حالم به هم از این همه گندی که دورمه. میسازم آینده رو، بگو چرا تصویرش مبهمه، بگو تقصیر خودمه یا نه تقصیر دشمنه. میزنم زور واسه پول و آدم تقدیرش مردنه. سیاهی شده دیداشون بابا، هر رو بست از تیغشون بابا، سر دوزار میبرن سر هم دیگر و تشملو میمیرسه چی بهشون بابا، فکر زیر شیکم و جیبشونن، دروغ میگن و نیست اصلا کیکشون بابا. یه رو پسرت توی پیله بود، حالا پروانه است و داره میره اون بالا، میخوان جلومو بگیرن. تو قصم و نخور، من قرصم و کوهم محکم و حتی یاد گرفتم چطور مغرور باشم، حتی اگه تو چشم اینا منفور باشم. واسه قر دادن نبوده شرفان، توی چیدن کلمه ها منظور دارم، بودم لاغر و گردنم کلوف نبود، توی چیدن کلمه ها منظور دارم. دشمنت جلو، رفیق از عقب میزد، خنجر رو توی کمرم میرفت. گفتم میسازم بهشتم و چون جهنم و رو هر طرف دیدم، میلی به شهرت انگاری ندارم، به این جدا دیگه احساسی ندارم، حقیقت روشن انکاری ندارم، میخوام پیاده شم و اجباری سوارم. میخوره حالم به هم از این همه گندی که دورمه. میسازم آینده رو، بگو چرا تصویرش مبهمه، بگو تقصیر خودمه یا نه تقصیر دشمنه. میزنم زور واسه پول و آدم تقدیرش مردنه. سن میره بالا، سلیقه عوض میشه، آدم و باد غریبه ترن دیگه. سری به سرم زدین که سرم، وقتی که فقط خودم صمیمی‌ترین رفیق منم. قضیه عوض میشه وقتی که هدف میشه مشخص، نمیشه عقب بری با عوارض چی، همیشه اول قبل بقیه داری انگیزه. همش زندگی همینه، دقیقه تغییر، فقط حس کم فهمیده ترم وقتی فهمیدم سنگینه تاثیر قلم. مگه مار نیشم زد یعنی ترسیده ازم؟ نه حریفم نمیشن، هرچی هم زور زدم زمینم نمیزد. بکم راضی من عزیزم نمیشم، باید دنیا رو من به سلیقم ببینم. دوست دارن اینا شبیه من بشن، از خودم در میرم ولی من پسر. بیا یه سر به عقیدم بزن، ببین با تو فرق داره، من قضیم چقدر من مریضم پسر. بیمار این شه، چهار صبح گذشت و بیدار این چش. اینا دوست دارن حریفم بشن ولی میدونن این شاعری جدال نمیشه. میخواد خاموشم اون که با من دشمنه، ولی من شعله ایم که زیر آبم روشنه. ببین توی دلم من ترس و بازم کشتمش، بزا بیدارت کنم اینجا خوابم چونم. چشا رو بستم بیا وضعیت رو ببین، تنها حقیقت اینه ندیده حقیقت رو کسی. یه داور از تکر منو قضاوتم نکن، اگه راهت غلطه بس حتی ادامه شم نرو.